Nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 30 sekund temu minęła 19. Czas na serwisie Stella Mączka i Filip Jarek. Nawet 3 lata więzienia grożą amerykańskiemu operatorowi, który w Bydgoszczy zaatakował ratowników medycznych i policjantów. Parlament Europejski wzywa do corocznej kontroli praworządności we wszystkich państwach Unii. Rezolucja w tej sprawie właśnie została przegłosowana. Mieszkańcy Radomia pomagają osobom bezdomnym. Zaczyna się zbiórka ciepłych ubrań i butów. Przyjechał na festiwal filmowy do Bydgoszczy, a usłyszał poważne prokuratorskie zarzuty. Śledczy zarzucili operatorowi filmowemu Matthew L. m.in. naruszenie nietykalności cielesnej policjantów i ratowników medycznych. Rano policjanci zostali wezwani do jednego z hoteli. Zastali tam 50-letniego Amerykanina szarpiącego się z ratownikami medycznymi. Był mocno pijany, trafił do policyjnej izby zatrzymań. Ta sprawa wywołała reakcję ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro chce, żeby pracownicy pogotowia ratunkowego mieli lepszą ochronę prawną przed atakami, które w ich pracy wcale nie zdarzają się rzadko. Mariusz Pieśniewski. Sprawa amerykańskiego operatora filmowego to tylko jedna z groźnych sytuacji z pracy ratowników. Kilka dni temu policja brała udział w interwencji wobec awanturującego się w hotelu operatora. Miał obrażenia twarzy. Rzeczniczka bydgoskiej policji Monika Chlebicz. Był agresywny. W pewnym momencie jego agresja przeniosła się też w stronę policjantów. Miarka się przebrała i trzeba w tej sprawie podjąć zdecydowane działania. Skomentował dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny chce, żeby prokuratorzy w takich sprawach byli bardziej zdecydowani. Nie może być tak, że prokuratura czeka dopiero na zawiadomienie, które trafi do państwa. Osoby, które ratują życie, muszą być pod ochroną. One zresztą korzystają z mocy prawa, z ochrony właściwej dla funkcjonariuszy publicznych i o tym też w tych wytycznych prokuratorom przypominam. Chodzi o szybkie ujęcie sprawcy, zabezpieczenie dowodów, postawienie mu zarzutów i domaganie się w procesie wyroku bez zawieszenia kary. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wzywa do corocznej kontroli praworządności we wszystkich państwach wspólnoty. Europosłowie przekonują, że taki mechanizm jest potrzebny, tu cytat, bardziej niż kiedykolwiek. O szczegółach ze Strasburga, Karol Surówka. Parlament zaproponował, by każdego roku przeprowadzana była oparta na dowodach ocena wszystkich krajów wspólnoty pod kątem przestrzegania wartości europejskich. Na podstawie tej oceny do krajów miałyby być wysyłane zalecenia. W rezolucji zaznaczono, że procedura praworządności ustawiona przez Komisję w 2014 roku, zastosowana dotąd jedynie wobec Polski, okazała się niewystarczająca do zapobiegania zagrożeniom dla praworządności. Parlament Europejski wspomina też o rosnących obawach w sprawie poszanowania wartości europejskich w innych krajach, na Malcie, Słowacji i w Rumunii. Przypomina też, że również wobec Węgrów uruchomiony został artykuł 7. Rezolucja nie ma charakteru ustawodawczego. Jest wezwaniem do działania dla Komisji Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o ważnej akcji, która ruszyła w Radomiu. Zbierana jest ciepła odzież dla osób bezdomnych. Jak mówią organizatorzy, zaczyna się trudny czas dla tych, którzy nie mają domów. Bardzo potrzebują rzeczy, które pozwolą im przetrwać zimę. Anna Orzeł. Jedni stracili dach nad głową kilka miesięcy temu, inni przed wielu laty. Dziś nocują w pustostanach, na dworcach czy na klatkach schodowych. By przetrwać, potrzebują wsparcia, tłumaczy społecznik Bartłomiej Maślak, pomysłodawca i organizator zbiórki. Na początku grudnia razem ze streetworkerami Caritasu oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej pojedziemy do miejsc, gdzie najczęściej przebywają osoby bezdomne i rozdamy zebraną odzież. W zbiórkę odzieży już po raz kolejny włączyli się samorządowcy. Zdaniem radnej Wiolety Kotkowskiej to ważne, by wspierać takie inicjatywy. Każdy z nas jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w akcji. W ubiegłym roku przekazano zimową odzież ponad 100 bezdomnym. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Już za chwilę poznamy laureatów Melchiorów, nagród ważnych dla reportażystów. W tym roku oceniano historie przygotowane przez ponad 60 dziennikarzy. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zaczyna się właśnie gala wręczenia nagród. Na miejscu jest Michał Fadusia. Podczas rozpoczynającej się dorocznej gali poznamy wyniki kilku prestiżowych konkursów. Mowa tu o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory czy ogólnopolskim konkursie reportażystów Melchiory. W każdym z konkursów będą również wybierani laureaci w poszczególnych kategoriach. Ponadto wręczona będzie nagroda specjalna Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Otrzymają wieloletni prezenter radiowy Wiesław Molak. bo jak mówił Ryszard Kapuściński, dobrym dziennikarzem może być tylko ktoś, kto jest dobrym człowiekiem. Ci ludzie nie zrozumieją nigdy w życiu innych, ich prawd, zainteresowań, tragedii, szczęścia itd., itd. Po wręczeniu wyróżnień galę uświetni jeszcze występ Stanisławy Celińskiej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Michał Fedusio, dziękujemy. Te relacje kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Sport już teraz w studiu Tomasz Gorazdowski. Ze względu na kłopoty ze zdrowiem, po 13 latach zawodowej gry Agnieszka Radwańska zdecydowała się na zakończenie tenisowej kariery. Grała w finale Wimbledonu, wygrała mnóstwo mniejszych turniejów. Jednym z największych sukcesów było wygranie turnieju Masters w 2015 roku. Sama się tego nie spodziewałam i nigdy bym tego nie powiedziała, że jeszcze mam jakiekolwiek szanse, tym bardziej jak już było 1-5 tiebreaku z Halep i tutaj byłam bardziej już w domu niż w półfinale. I złożyło się tak też troszkę szczęścia po drodze. Mam na myśli tutaj mecz Rapowej, która musiała wygrać, żebym była w półfinale. I tak wszystko się złożyło w taką jedną całość, że dostałam kolejną szansę i ją wykorzystałam. Także to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. I na pewno taki Singapur dodaje też skrzydeł, tym bardziej, że w Singapurze gra się z zawodniczkami tylko z ósemki, nasze jest troszkę inaczej, aczkolwiek też trzeba wykorzystać swoje szanse, trzeba być w najwyższej formie i tych 7 meczów z rzędu wygrać. Tutaj już nie ma czegoś takiego, że przegrywa się mecz czy dwa i dalej można wygrać, więc zobaczymy. Wiemy już, że turnieju wielkoszlemowego nie udało się wygrać, ale udało się wiele. Szkoda takiej decyzji, trzeba ją jednak zrozumieć. Na korcie Radwańska zarobiła ponad 100 milionów złotych i to jest jakiś plus tej tenisowej kariery. Dobry bokser też może liczyć na duże pieniądze. Taki Floyd Mayweather za ostatni swój pojedynek pseudobokserski zarobił około 250 milionów dolarów. No ale to ekstraliga światowa, a poza tym sport podwyższonego ryzyka. Ale zarobić można. Krzysztof Głowacki zarobił 600 tysięcy dolarów za wygraną z Maksimem Własowem w Chicago 10 listopada. Polak zdobył tymczasowy pas mistrza świata w wadze junior ciężkiej. To jest przepustka do kolejnych walk, gdzie czekają jeszcze większe pieniądze. Piłkarze w Gdańsku przygotowują się do jutrzejszego meczu z Czechami. Towarzyskiego, a środki bezpieczeństwa jak przed mundialem co najmniej. Dzisiejszy trening był zamknięty dla kibiców, był zamknięty dla dziennikarzy, jednym słowem tajemnice, a nie od dziś wiadomo, że z dużej chmury mały deszcz, ale przekonamy się jutro, mówi Kamil Grosicki. Na pewno cieszę się, że gram, że mam dobrą dyspozycję, ale tak jak się mówi, zawsze można więcej. I mecze w klubie, a mecze w reprezentacji to jest inny w ogóle poziom i na pewno w jutrzejszym meczu ten poziom będzie bardzo wysoki i ja będę musiał tak się prezentować, żeby pomóc zespołowi i być zadowolony po meczu ze swojej gry. Jeżeli niemieccy dziennikarze znają się na skokach narciarskich, to mam dobre wiadomości dla kibiców narciarstwa, w zasadzie skoków. Otóż w analizach przed rozpoczęciem Pucharu Świata, a ten już w piątek zaczyna się w Wiśle, niemiecka agencja prasowa DPA przygotowała materiał, w którym wskazuje faworytów, także ocenia szanse niemieckiej reprezentacji według Niemców. Nic nie wskazuje, cytuję, na zakończenie dominacji Kamila Stocha. No i w to pięknie, nam gra. Pięknie to brzmi, tylko śniegu, proszę pana, brakuje. Nie wiem, po czy co skoczkom śnieg? Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pojawi się tej nocy, ale wysoko w Tatrach. Temperatura minimalna od 3 do 7 stopni chłodniej, miejscami na terenach podgórskich od 0 do 3. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 6-7 stopni na Podlasiu i południowym wschodzie do 10 na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Darek Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naprawdę śnieg? Naprawdę śnieg, ale bardzo wysoko w górach tylko. I widziałem skocznie w Wiśle, Tomku, nawiązując do tego, czym ty opowiadałeś, sztuczne naśnieżanie w pełni, a obok zielono właściwie i prawie jak wiosna. Musimy się do tego przyzwyczaić. Tak będzie coraz częściej. Agnieszka Szydłowska w studiu, jako się rzekło, ale nie sama, bo widzę za Szymą goście. Tak, teraz IFI UD już za chwilę, a po 20 maja Kleszcz, więc dzisiaj znowu program z kobietami. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Jest tu najwięcej mostów w Polsce. Zdaniem niektórych nawet 300. A rzeki jak nigdzie zrosły się z miastem. Znajdziemy tu także rękopis mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, a po zmroku być może spotkamy tajemniczego latarnika przemykającego gdzieś w śródmieściu. Wrocław. Miasto wyjątkowe i nieoczywiste. Trójka wraca do korzeni. Nasze relacje w czwartek, w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Kuba Witkowski. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia.

z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną bam bam bam. Ile mam tu z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną bam bam bam. Ile mam tu z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną bam bam bam. Ile mam tu z siebie chcę wam dać, teraz wszyscy ze mną. Pośród tylu zmian czasem gubię się, intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub walę głową w mur i bujam, bujam się, tworzymy wspólne grą. Szukam spokoju, a mam szturchaninę w miejskim pięcioboju. Chcę teraźniejszości, gniebania się przyszłości i myślenia o przeszłości. Chcę ciszy, bo budzą mnie sygnały i kurczę czyjeś krzyki. Chcę szczęścia, bo niby wszystko mam, a smutek mnie wypełnia. Co mi po tym, że mam ładny pokój, skoro czuję w nim niepokój? Lęk z kolei krąży w żyłach, kiedy krążę po ulicach. Może być tak, że problemem jestem ja sam dla siebie, lecz najbardziej to mnie martwią chorzy ludzie, co trawią miasto. Wielkomiejski smutek. Pośród tylu dróg czasem gubię się, intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur i bujam, bujam się, tworzymy wspólny grób. Pośród tylu dróg czasem gubię się, intuicja jest moim GPS. Gdy potykam się lub palę głową w mur i bujam, bujam się, tworzymy wspólny grób. Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz? Powiedz mi, czego ty szukasz, czego ty szukasz? Powiedz mi, czego chcesz. Bo ja chciałabym, by ten wielkomiejski smutek zamienić w żar. Nadzieja nie spłynie na moją twarz, zastygłą tak jak twarze milionu z was. Czego ty szukasz? Czego ty szukasz? Właśnie to pytanie zadamy za chwilę naszemu gościowi. Ifi Ude w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczęłyśmy to spotkanie od wielkomiejskiego smutku. To twój utwór wspólnie z Rałem. Rałem? Rał. Pozdrawiamy Rała. Co za skomplikowane sytuacje od razu językowe na sam początek naszego spotkania. No, może rzeczywiście zaczniemy od tego, co u ciebie słychać i jak się teraz czujesz. Miałyśmy okazję spotkać się kilka miesięcy temu przy okazji premiery twojego singla. Teraz dzień też jest dla ciebie istotny, bo do piosenki, która pojawiła się pod koniec października, opublikowaliście wideo bardzo intrygujące i za chwilę o tym pogadamy. O tym, co tam widać i o ludziach, którzy je tworzyli poza tobą. No ale wcześniej, no, poza pracą nad teledyskiem, co cię ostatnio pochłania, co cię inspiruje, co się dzieje w twoim życiu? O, dzieje się bardzo dużo, ponieważ jako niezależna artystka w Polsce ciągle staram się, wiesz, znaleźć najlepszy sposób, żeby promować swoją muzykę, ale też, żeby znaleźć fundusze, żeby w ogóle ją produkować i robić, tak? Przypomnijmy, że jestem swoim własnym producentem, songwriterką, wykonawczynią i szefową zespołu, dlatego no, tych ról mam bardzo dużo i muszę to wszystko jakoś fajnie skoordynować, tak? Więc mówisz, że no a poza klipem prawie nie ma tego. Nie ma czegoś takiego, tak, tak, bo to jest taka wielka praca i zaangażowanie. Oczywiście, to jasne. Zwłaszcza odpowiedzialność może gnieść ten aspekt kreatywny, jeżeli chodzi o pisanie utworów i komponowanie, no bo wiadomo, że jak człowiek wejdzie już w taką akcję, że musi działać, załatwiać, dopinać, to się ogarnia, no ale jednak na to, żeby wymyślić i przemyśleć i skomponować albo napisać utwór, potrzeba pewnie jakiegoś oddechu. Czy ty też w takim pędzie lubisz komponować i tworzyć? To zależy, wiesz, oddech jest potrzebny oczywiście, ale czasami o dziwo może się wydarzyć tak, że jakby presja stworzenia utworu na jakiś dany termin może no, stworzyć coś ciekawego. Człowiek po prostu musi się otworzyć i oddać chwili, no i nie ma bata. Pamiętam, jak mi Kasia Nosowska kiedyś powiedziała do mnie, no co, napisać tekst? To weź sobie, zrób herbatę, usiądź na dy i napisz. No i dobrze, Kasiu, słucham cię i robię dalej. I robisz dalej. To Weapon of Love to jest to nagranie, które pokazało się pod koniec października. Wtedy można było posłuchać tej piosenki po raz pierwszy, no ale teraz właśnie, tak jak powiedziałam, jesteśmy w momencie, w którym pokazałaś też światu wideo. Pełne figur, których ja bym nie wykonała, bo ja dzisiaj chodzę o kuli, a propos ludzi, którzy chodzą na trzech nogach, a nie na dwóch, ale taniec jest jedną z części w ogóle tego projektu artystycznego, który towarzyszy twojej nowej piosence. Powiedz, od czego to wszystko się zaczęło, jak wpadłaś na ludzi, z którymi chciałaś pracować, no o dopinaniu, które pewnie było trudne, dopinaniu wszystkich terminów, jak chcesz, też możesz opowiadać, ale ta strona artystyczna interesuje mnie przede wszystkim. A więc na początku roku miałyśmy z moją menadżerką Magdaleną Jensen z firmy Chimes, wpadłyśmy na po prostu szalony pomysł, że zróbmy jakiś naprawdę ciekawy projekt, tak? Znajdźmy na niego fundusze i zróbmy coś ciekawego artystycznie, tak? No i zrobiliśmy burzę mózgów razem z coachem artystycznym Magdaleną Hołysty i z jeszcze jedną naszą przyjaciółką Anią Kasper, którą pozdrawiam. I wpadłyśmy na pomysł, że hej, spróbujmy zrobić coś w Wielkiej Brytanii. Otwórzmy się na rynek, na szerszy rynek i może zróbmy to jakąś akcję artystyczną na ulicy, nie? No i zaczęło się to bardziej klarować i tak dalej. Oczywiście fundusze, dobra, skąd fundusze? Wiesz, fundusze mamy z grantu. Dzięki IAM-owi, czyli Instytutowi Adama Mamickiewicza i jego programowi Don't Panic, We Are From Poland, udało nam się to wszystko stworzyć, więc bardzo wielkie dzięki, że wspieracie niezależnych artystów, którzy mają wizję i chcą ciężko pracować. Yo. Więc był plan. Potem realizacja. Byłam w Londynie jakoś chyba z 6 razy w tym roku, tak? Wziął, wziął, wziął, wziął i... Wziął, to dokładnie. Jest tak, jak szybko latają samoloty, prawda? Tak, zapraszam o Londynę. A potem kołują długo nad Londynem, bo trzeba czekać na miejsce do zaparkowania, czy też do wylądowania. Przygody lotniskowe są też jakby... częścią twojego życia. Totalnie. Tam, wiesz, chodzenie po wytwórniach, szukanie partnerów, tak zwane sprzedawanie siebie, tak? To było coś, co, no, co nie jest takie proste, co nie przychodzi tak od razu, tak? Bo trzeba się umieć sprzedać i to jeszcze za granicą, tak? Gdzie jest inna mentalność, inny język, inne znajomości, nie ma się tego, wiesz, backgroundu, no, że ktoś powie, tak, oczywiście pamiętam cię, widziałem, tak, jesteś i skojarzenia. To wszystko tam nie istnieje. Jesteś od początku człowiekiem, który przychodzi i mówi, dzień dobry. Jestem, dokładnie, jestem nieznaną osobą z innego kraju, nie? Ale na szczęście ta cała moja praca heroiczna, którą wykonałam w przeciągu ostatnich 5 lat, właśnie jako ta niezależna, szalona artystka, opłaciło się. Oni zobaczyli ilość streamingów na Spotify, ilość wyświetleń i powiedzieli, okej, jesteś dla nas debiutantką, ale obiecującą debiutantką, bo widzimy, że już jest grom pracy, za tobą idzie, dokładnie. Ja mówię, okej, hej, hej ho. I dlatego pozdrawiam teraz wytwórnię Killing Moon, która, dzięki której wypromowałam i wyprodukowałam pierwszy singiel Love is Stronger i teraz kolejny właśnie Weapon of Love. I przechodzimy do najważniejszej części, czyli robienie murala. To poczekaj, zanim opowiem o muralu, to zróbmy taką przerwę właśnie na muzykę, bo już zasygnalizowałaś, że w dwóch tych ostatnio przez ciebie publikowanych singlach miłość odgrywa ważną rolę. Mieliśmy miłość, która jest silniejsza, czy też poradzi sobie ze wszystkim. Teraz mamy Weapon of Love, no, czyli rozbrajanie innych za pomocą miłości. Możemy zrobić naszymi słuchaczami takie coś, że jeżeli ktoś jest teraz przy komputerze, może na przykład zajrzeć na naszą stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywne albo gdziekolwiek w wyszukiwarce wpisać Weapon of Love, if i uda. Myślę, że to się już mogło udać w tym momencie. Słuchajcie Agnieszki. Teledysk jest pewnie gotowy do wystartowania. Możemy teraz wspólnie słuchać w radiu i oglądać, jeżeli ktoś jest już na tyle gotowy, aby nacisnąć play. To naciskamy. I bring my soul. Cause I like you much too much, trying much too much, till simply much I see. Ify Udę na antenie zaśpiewała Weapon of Love, w studiu też śpiewała do mikrofonu. Proszę, jeżeli chcesz, to słyszałam na własne uszy, że nie ma tutaj żadnej ściemy, nie ma jeżeli chodzi żadnej o twój wokal. Państwa, nie ma. No dobrze, to wracamy teraz do tego obrazu, który można, do tego filmu, który można obejrzeć, bo na tym właśnie się zatrzymałyśmy, tam postawiłyśmy kropkę. Czyli pomysły, realizacja, zapukanie do właściwych dni, zainteresowanie i zgoda na to, żeby współpracować. No a teraz jesteśmy na ulicy i dotykamy też street artu. Czy to w ogóle jest coś, na co zwracasz uwagę? Jeden z tych sposobów wyrażania się artystycznego, który jest ci bliski? Absolutnie. Street art i komiks. Może najpierw powiem o komiksie. Tak się zawahałam, bo już... O komiksie najpierw. Mhm. To było coś, co się pojawiło w moim życiu w podstawówce. Komiks. A moją ulubioną serią komiksową jest Torgal. I Torgal? Totalnie Torgal wymiata, nie? Ja wiesz, ja zbierałam kasę na komiksy. Najpierw zbierałam kasę na filmy Walta Disneya, ale potem jak podrosłam, zaczęłam zbierać kasę na Torgale. No i miałam całą kolekcję, wymieniałyśmy się z przyjaciółkami z sąsiedztwa, nie? I no, ale nigdy Torgal nie śniłam. Zbyt feministyczną lekturą chyba. No nie, bo kochana, ale no nie spodziewa się, że ja zawsze byłam feministką. Znaczy może gdzieś tam zawsze byłam podświadomie, ale jednak ten Torgal mnie, wiesz. Ale zobacz, no Arisia, ona była bardzo silną kobietą, a Chris DeValnor, no nie powiesz nie, mi, no, że to nie jest nie próbuję konkurować z tobą postać. Znajomości, bo totalnie. Ja gdzieś uniwersum Marvela to są te moje klimaty, więc w ogóle no, smutne dni ostatnio nadeszły. Nie podejmuję się dyskutować na ten, więc może przejdźmy do street artu, tak. Żeby wejść na bezpieczeństwo. Grunt. Tak, street art, wiesz co, no, jest to bardzo żywy temat. Jest to platforma, dzięki której można, wiesz, powiedzieć bardzo ważne rzeczy, mniej ważne i ubrać to w ciekawą formę, tak? I od razu dociera się do szerokiego grona odbiorców, tak? Bo ktoś przechodzi ulicą, zrobi fotkę, tak? No, Banksy jest największym przykładem, tak? Tego, jak można, jaką można furorę zdobyć dzięki malowaniu na ścianach. I bo dla mnie to już nie jaką można graffiti. Zrobić też ważną wrzutkę, już używając takiego języka, na tematy, które są istotne społecznie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I ja wiedziałam, że jak mam robić coś ze street artem, to jadę do Londynu, nie? Znaleźliśmy Jim Vision. Jima, który jest po prostu genialny, tworzy dla Marvela. Ostatnio robił całą im jakby promocję dla Spidermana, którego zrobił genialnego, w ogóle 100 na 100 ściana, nie? I on zrobił takiego wielkiego Spidermana, który aż, mam wrażenie, aż sięga po mnie i chce mnie złapać tą swoją siecią. W każdym razie, tak, oni powiedzieli tak, chcemy to z wami zrobić, usłyszeli kawałek, poznaliśmy się przez Skype'a. Okej, wchodzimy w to. W skład tej grupy, która nazywa się End of the Line, wchodzi właśnie Jim Vision, Matilda Tickner-Doo i Sam Edwards, który był odpowiedzialny za zdjęcia i za montaż, tak? Za całą postprodukcję. Fantastyczni ludzie. Wiesz, mieszanka kulturowa. Z różnych też backgroundów społecznych pochodzą. Sam, na przykład Edwards, który współpracuje z takimi artystami jak robił teledyski na przykład The Rolling Stones, tak? On przy okazji jest dyrektorem fundacji, która aktywizuje osoby niepełnosprawne umysłowo do pracy w branży filmowej. Więc wiesz, praca z takimi ludźmi to jest coś więcej niż tylko realizowanie celów. To jest po prostu czysty rozwój i nauka i po prostu spełnianie jakichś takich wewnętrznych, głębszych potrzeb, nie wiem, bycia człowiekiem po prostu, tak? Bo te osoby z tej jego fundacji, one również brały udział w klipie, tak? Koloryzowały go albo właśnie montowały. Mega, mega sztos. To mi się na maksa podoba i właśnie samym będziemy jeszcze potem coś w przyszłości kombinować. Klip, proszę Państwa, mam nadzieję, że widzieliście klip, a jak nie, to proszę wskakujcie na mojego YouTube'a i Fiude, oficjalny channel, tam najnowszy film Weapon of Love. Zobaczcie, co zrobiliśmy, a zrobiliśmy naprawdę fajny kawał sztuki, ponieważ w zachodnim Londynie, dokładnie w dzielnicy Shoreditch, przy takich socjalnych ogrodach hipisowskich, totalnie w ogóle hipisowska przestrzeń, stworzyliśmy mural. Mural na ścianie, który przedstawia ten utwór. Barwę kolorów, wzorów, oniryczne połączenie dance'owego bitu, ale też jakiejś takiej pewnej nostalgii, która jest przeplecona właśnie przez ciekawą, mam nadzieję, ciekawą elektronikę. Polecam waszym uszom Weapon of Love. Ja myślę, że ty możesz, wiesz co, działać jak taki, zwłaszcza teraz o tej porze roku, kiedy dzień tak szybko ucieka i więcej czasu spędzamy w ciemności, jak taki plaster po prostu lata z tym zapałem, z tym takim przekonaniem, że jeżeli człowiek się napracuje, to mu się uda. No, myślę, że to działa też na tych, którzy wątpią w swoje możliwości i w swoje siły. Bardzo ci dziękuję za tą taką dawkę energii. Nie zadam ci na antenie pytania, bo zadałam poza anteną, kiedy płyta, i od razu usłyszałam, czy ja też jestem tą osobą, która ciągle musi się pytać o to, kiedy pojawi się cała płyta. No to nie pytam, ale gdyby się pojawił jakiś nowy utwór, albo nowy pomysł, albo płyta, to zapraszam cię do naszego studia. Bardzo ci dziękuję. Na spotkanie. Dziękuję, Agnieszko. W ogóle bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Ja ci też kiedyś mówiłam, nie? Jak byłam mała, to wiesz, młodsza. Może nie mała, ale młodsza. Bycie w trójce? W ogóle szczyt marzeń, nie? Czyli twoje dzieciństwo przebiegało na linii Trójka Torgal. Trójka Torgal. Tak. Trójka Torgal, Walt Disney, wiesz. Dobrze, że zdążyłaś jeszcze do szkoły pochodzić trochę i teraz możesz po świecie jeździć i rozmawiać z ludźmi w różnych językach. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I udaj na zakończenie jeszcze jedno twoje nagranie. Wspominane już Love is Strong. Pozdrawiam. Bigger than a mountain, deeper than the darkest sea, and our love is stronger than a flood. Bigger than a mountain, deeper than the darkest sea. To Ify Udę, nasz gość. Love is Stronger, to nagranie wybrzmiało. Zostańmy w takim razie w Londynie, a na pewno w Wielkiej Brytanii, bo aż tak dokładnie nie sprawdziłam, gdzie następna artystka tworzy, ale z pewnością zwróciła uwagę człowieka, który nie tylko prowadzi audycję w brytyjskim radiu, Gilesa Petersona, ale także zwróciła jego uwagę na tyle, że postanowił jej nagranie wydać na publikowanej przez siebie regularnie składance pokazującej młode, niezależne talenty. Thank you. Hey, Ley Lines to jest tytuł tego nagrania, które wybrzmiało na antenie. Emma Jane Tuckray to jest dama z Londynu, która nawet nie musi wychodzić z domu, żeby takie utwory, a potem większe formy muzyczne wydawać, bo gra i na trąbce, i na klawiszach, i sama produkuje swoją muzykę. Oczywiście śpiewa. Jeszcze od czasu do czasu jest DJ-em. Taka intrygująca artystka. Gdyby ktoś wcześniej jej nie słyszał, to myślę, że warto zapisać ją w jakimś kajeciku i trzymać ucho na pulsie jej działań, a na pewno sprawdzić to, co do tej pory opublikowała w internecie. Jest także na przykład taki interesujący film, w którym pokazuje, jak w 10 minut zrobić muzyczny utwór, poruszając się właśnie w swoim domowym studiu, precyzyjnie używając tych wszystkich urządzeń. Bardzo interesująca dziewczyna. Teraz również interesująca artystka, choć nieco starsza. Tick-tack goes on and on. again. Can't seem to be released. Slow release Nena Cherry, a teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj będziemy nasłuchiwać i dopieszczać uszy dźwiękiem. Teren. Kultura. Taką okazję daje nam Festiwal Słuchowisk, który ruszył dziś w Poznaniu. Formę słuchowiska kojarzymy zwykle z radiem, ale poznański festiwal idzie o krok dalej, przenosząc słuchowiska do przestrzeni miejskiej, do specjalnie dobranych lokalizacji, które współgrają z historiami i dodają im znaczeń. A o czym tutaj mowa, opowie już Anna Szamotuła, twórczyni słuchowisk i współorganizatorka festiwalu. O formie na pewno słuchowiska, rozumianego jako coś do słuchania, jako pewna historia z jednej strony, z drugiej strony jakieś doświadczenie, które dociera do nas przede wszystkim przez zmysł słuchu. Na festiwalu pojawiają się bardzo różnorodne propozycje i to z jednej strony jest właśnie siła festiwalu, że pokazujemy rzeczy. Właśnie, pokazujemy, bo to jest pewna nomenklatura, od której trudno uciec, jako że słuchowiska właśnie zyskują ten fizyczny kontekst. Są prezentowane w przestrzeniach, od teatrów, przez pustostany, po jeszcze jakieś inne miejsca, które nie kojarzą się z prezentowaniem sztuki. Każde słuchowisko zyskuje też pewną oprawę wizualną czy scenograficzną, dlatego że do jakiej przestrzeni byśmy nie zaprosili publiczności, zawsze ta przestrzeń będzie w jakiś sposób współgrać się ze słuchowiskiem. Będzie po prostu tym kontekstem odbiorczym, dlatego nad przestrzenią też się pochylamy. A jak opowieść gra z miejscem, mogli przekonać się ci, którzy pojawili się dziś w poznańskim Okrąglaku. Festiwal otworzyło słuchowisko Ludzie Pszczoły, a w najbliższą sobotę w Bibliotece Raczyńskich Parasomnia Anny Szamotuły. To jest słuchowisko inspirowane zespołem Zaburzeń Snu, ale też ono jest bardzo mocno muzyczne i właściwie pisząc tekst, wiedząc, że współpracuję z Wojtkiem Grabkiem, z którego udziału bardzo się cieszę, chciałam napisać nie tyle linearną historię, która o czymś będzie opowiadać, co trochę napisać nie piosenkę, ale słuchowisko takie do muzyki. To będzie bardziej przeżycie niż jakaś narracja taka sensu stricte. To Anna Szamotuła, Wojtek Grabek i słuchowisko Parasomnia. A dalej? Potem będzie honorowy obywatel miasta i tutaj przyjeżdża do Poznania, czy wraca do Poznania Piotr Tajczak, który jest tutaj i reżyserem, i autorem tekstu. On opowie o Zrębach Wielkich, małym miasteczku, które nie ma jakiejś wielkiej historii, nie ma jakichś wielkich tradycji, ale aspiruje do tego, aby takie tradycje stworzyć. No i akurat tak los chciał, że pewien noblista, świeżo zresztą upieczony, pochodzi akurat ze Zręb Wielkich. Przyjeżdża do miasta na zaproszenie władz i tu rozpoczyna się jego przygoda i pewna konfrontacja z przeszłością i konfrontacja też z miastem i ludźmi, wśród których wyrósł. Ciekawa historia. To w Panu Garze w Domu Tramwajarza o godzinie 20 w sobotę. I nie zabraknie też słuchowisk dla dzieci. Tutaj w rolę reżyserów i kompozytorów wdzielili się studenci Akademii Muzycznej i to była dla nich też taka okazja, by popracować z aktorami i trochę ich też użyć jak instrumentów. Zaczynamy w sobotę niewidzialną o godzinie 17. Tekst pochodzi z bazy sztuk Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. To jest historia o osobie bezdomnej i o bezdomności. Zapraszamy dzieciaki od 7 lat i starsze. To jest piękna historia, taka dotykająca podstaw człowieczeństwa. I w niedzielę Wnuczka Słońca, tu gdzieś dzieciaki od 8 do 12 lat, ale ta górna granica nie jest absolutnie żadną granicą. To historia o dziewczynce, która zauważa, że się wyraźnie różni od innych i jest to historia o dojrzewaniu, ale bardziej o dorastaniu, o dojściu do pewnego zrozumienia. Festiwal ma teraz 3. edycję i sama nie wiem, kiedy to się stało, że już do 3. edycji doszliśmy. Staramy się też integrować właśnie ludzi i środowiska ze sobą, stąd młodzi kompozytorzy reżyserujący słuchowiska dla dzieci.